ओ हुण पता लगा क्यों मजनू सी लैला लैला करदा। ओ इश्क तेरे नाल ला बैठा मैं मरदा की जरा।